Éles válasz. Vélemények kényes kérdésekről. Szerkeszti Ésik Anita. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89 0999-es számon. Ismét az Éles Válasz című műsorunkat hallják. Szokásos beszélgető partnereim vannak itt velem, de még mielőtt bemutatnám őket, elmondom a telefonszámainkat. 4-es 89 09 99, és a 30-as mobil szám pedig 32 28 98 00. És van egy SMS számunk is, 30-as 228 98 00. Szeretném, hogyha lereagálnák majd a mai adást, mert egy igen izgalmas témáról fogunk beszélgetni. És tulajdonképpen hát azért így karácsony után vagyunk, tehát lehet, hogy a gyomrán is érzi mindenki ezt a megviselt állapotot, de azért így lelkiekben is nyilván hatással volt mindenkire. Na, amit az előbb mondtam, bemutatnám a velem együtt csörgőket. Berezvai Ildikót, aki kiadószerkesztő, Bányai Gézát, ő keleti kultúrák szakértője, Pusztai Attila asztrológust, és Kis Székely Zsoltot, aki mint egyetemista a fiatalságot képviseli. És arra gondoltam, hogy azért így a nagy ünnepi hangulat után lehet, hogy egy kicsit szomorkás, de mindenképpen beszélni kéne a öregedés halál témájáról, egy icipicit megfűszerezve a fiatalság gondolatával. Ezt tudom, hogy furcsán hangzik, de egy idézetet hoztam, ami alapján lehet, hogy egy kicsit rá tudunk hangolódni. Ez így szól, hogy amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben, a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. Ez a Bhagavad Gita-ból van, ez a keleti irodalomnak az egyik legszebb olvasmánya, és mindenkinek ajánlom figyelmébe. És tulajdonképpen, hogyha egy kicsit boncolgatjuk ezt az idézetet, akkor észrevesszük, hogy a végig vonul egy egész emberi életen, és végig sorolja a különböző korszakokat. És most Ildikóhoz fordulnék, mert tulajdonképpen így neki vannak most már felnőtt korú gyermekei, és azért te a saját magad életében is, meg a gyermekeid kapcsán is átélted a fiatalságot, a fiatalkort, viszont rendelkezel olyan élettapasztalattal, hogy szerintem ehhez a témához mindenképpen van hozzáfűzni valód. Mindig összerezdülök, mikor itt kezdésnek megszólítasz. Mint nagy öreget. Igen, mindjárt jól meg is értődök, de tényleg felnőtt gyerekeim vannak, szóval így jogos a megszólítás. Én úgy tapasztalom, akár gyerekeknél, akár a magam emlékeiből, hogy abszolút nem tud egy gyerek a halállal számolni. Hát nyilván nem is ismeri, ugye, mert talán mindenki emlékszik ilyen első döbbenetre, mikor valaki ismerős, vagy netán családtag elmegy, vagy a gyereknél talán nagyon gyakori olyan élmény, hogy egy házi állat pusztul el, és akkor találkozik először ebben a gondolattal. Olyan élményem is van, hogy saját magam is eléggé megközelítettem egy ilyen halálközeli állapotot, amikor nem átgondoltam, de nagyon megváltozott utána az életem, és azt hiszem, hogy ilyen történeteink nagyon sokaknak vannak. Hát igen, ugye mondják, hogy amikor megszületünk, egyetlen dolog biztos, hogy meg is fogunk halni, onnantól afelé tartunk. De talán épp nagyon jó ez, vagy véleményem szerint, hogy mennyire nem számolunk ebben. És egy idősnél pedig azt látom, hogy mikor már számol vele, akkor nagyon józanul számol. Tehát szinte majdnem mindig nem félelemmel számol, hanem összegez, átgondol, fölkészül. Hát most elsőre ilyenek jutottak eszembe, talán majd beszélgetés közben inkább konkrét élmények. Igen, mert ez egy elég komoly téma, és tényleg, amit te is említettél, hogy azért egy gyermek számára ez elég nehezen megközelíthető. Tehát én is emlékszem arra, hogy amikor először vettünk egy kis kutyát, és ez rögtön pár napra rá meghalt. És hogy akkor az milyen drasztikus élmény egy gyerek számára. És akkor azért felvetődik az a kérdés, hogy hova megy ez az állat utána. Tehát lehet a szülőket kérdezgetni, és hát bizony pillognak a szülők is, mert hogy mit mondjanak. Nagyon nehéz válaszolni, és emiatt nagyon sokan becsapják a gyereket. Tehát nagyon sokszor az van, hogy nem mondják meg, hogy mi az, hogy meghalt, csak hogy elment, és ettől ez a gyerek ugyanúgy érti, hogy most mit jelentett az, hogy meghalt, elpusztult, de hogyha egy ilyen téveszmébe tartják, akkor talán nagyon komoly félelmet épít ki, ha valamikor elmegy valaki, úgyhogy hogy nem meghal, nem úgy értem, hanem hogy valójában egy pár napra vagy bizonyos időre elmegy, akkor attól fog nagyon félni. Tehát szerintem jobb az, hogyha akár egész kiskorba is a maga szintjén megmondják neki, hogy ez mit jelent. Nálunk a gyerekek először egy szegény kis papagáj személyébe találkoztak ebben, hogy elpusztult, és bizony olyan katartikusan élték meg, hogy igazolást kellett írnom az iskolából, meg temetést rendezni, meg egész nap ezt foglalkoztatta, meg nagyon-nagyon elsiratta azt a kis madarat, mert nem minden élőlény olyan baráttá tud válni, főleg gyereknél, hogy szinte nem is különbözteti meg az ismert vagy rokon személyeknek az elfogadás, befogadásától azt, hogy egy állatról van szó, ugyanúgy családtaggá fogadja. És az is nagyon érdekes, hogy hát azért így a karácsonyi ünnepek alatt elég sokat voltam nem csak családi, hanem ismeretségi környezetben, és még itt ott ment a televízió. És ugye sorra, mint minden évben karácsonykor, az éppen aktuális, vagy már kicsit régebbi filmeket levetítették. Jézus élete, Jézus Krisztus szupersztár, ugyanezek rajzfilm formában. Tehát minden téren az ünnepi hangulatot próbálták előcsikarni az emberekből, akinek nem volt esetleg abból is. És nagyon érdekes azért az a kérdés is, hogy lehet elmagyarázni például Jézus feltámadását egy gyereknek. Tehát ami még egy felnőtt számára is igen-igen nehezen érthető és nehezen megközelíthető téma, hogy egy gyermeknek hogy mondják el ezt. És én azt tapasztaltam, hogy sokszor valahogy a gyermekek sokkal könnyedebben reagálnak erre. Tehát nincsen ekkora élettapasztalat mögöttük, és nem feltétlenül a hiszékenység szót használnám, de meg sem kérdőjelezik, hogy ez ne fordulhatna elő, fel sem merül bennük. Hanem elfogadják, mint tényt, és ebből indulnak ki. Hát asztrológiai szempontból térve egy kicsit az ünnepekre, lehet, hogy elcsépelti a mostanában, de ebből a megvilágításból talán kevésbé hangzik el. Azt gondolom, nagyon sokan hallották, majd a vízöntő kor felé közeldünk, vagy egy ilyen asztrológiai kor, amibe fog köszönteni rövidesen. De most még jégkorszak jöhet. Jelenleg még a halak korszaka van. És ez egy érdekes összefüggés, egy egybeesés a Jézus születésével kezdődött halak korszaka, és a halaknak pedig a tartalma az önfeláldozás, az odaadás, az áldozathozattal és a szeretet. Tehát tulajdonképpen egy ilyen egybeesés tapasztalható Jézus születése, vagy az ő missziójával és a halak korszaknak a végülis a jelentésével, tartalmával. A halállal kapcsolatban pedig hát én azért úgy gondolom, hogy vannak már gyerekek is, akik önmagukban minden külső hatás nélkül eljutnak odáig, hogy felmerül bennük a kérdés, hogy jó, most élek, de hogyha nem élnék, vagy amikor még nem éltem, vagy ha majd nem élek, akkor mi lesz velem? Vagy akkor mi leszek, vagy akkor lesz-e valami? És talán erről esetleg vannak elképzelések is, fantáziálások. Persze valószínűleg egy igazi halál és elmúlás tapasztalat, az változtat az embernek az életmódján, stílusán, egy komolytalan látásmódból egy másfajta irányultságot tud venni az élet. Nekem volt ilyen tapasztalatom, nem saját magammal, hanem nagyon jó barátommal, akit nagyon komoly baleset ért. Egy másik barátunk meg is halt, és ő attól kezdve teljesen megfordította az életét, és egy ilyen komoly családapa szerepet vett fel az életben, amit maga körül komolynak talált, abba az irányba indult el az addigi bulizós, fiatal és gondatlan életmódjából. Igen, és sokszor, amikor bele van merülve az ember ebbe a kamasz évek hangulatába, így különböző kis apró cseprő problémák, szerelmek, meg haverkodás, bulizás, meg ugye később is, amikor azért vannak ezek a különböző ilyen összejövetelek, és akkor igen-igen jól érzi magát az ember, vagy azt hiszi, hogy jól érzi magát. És azért én úgy vettem észre, hogy hajlamosak. Tehát mondjam azt, hogy az átlag, vagy lehet, hogy nem túl jó a szóhasználat. Tehát hajlamosak elfeledkezni erről a dologról. És azért így megkérdezném, hogy gondoljátok ezt, hogy kell erről beszélni? Tehát, hogy fiatalok vagyunk, és dugjuk a fejünket a homokba, és akkor gondolkodjunk el rajta, hogy akkor mindent bele, nyomjuk az életet, nagyon szuper az egész, és tényleg így nem kell erről beszélni, mert hogy fiatalon mi szükség van erre, vagy igenis kell róla beszélni, vagy csak bizonyos közegben kell beszélni. Hát ez attól függ, hogy mi a... most itt csak azt tudom fölhozni, amit már ilyen másfél éve próbálnak belém súlykolni pedagógia címszó alatt. Tehát azt kell megnézni, hogy mi a célod neveléssel például. Mert hogyha az életre akarsz nevelni, akkor bizony benne van a pakliban az, hogy az életnek természetes velejárója, illetve végeredménye az, hogy egyszer csak elmúlunk, mert hiszen az ember az egy véges lény. És hát mint ilyenhez, természetéhez hozzátartozik az, hogy egyszer csak vége lesz, tehát azért valamikor csak el kell ezt kezdeni. És hát szerintem csak attól ezt embere válogatja, hogy mikor mikorra időzíti ezt az úgymond ilyen fajta beavatást. Hát én úgy gondolom, hogy ezt illő volna minél hamarabb elkezdeni. Ugye te egy katolikus iskolába jársz, ugye? Igen. Pázmány Péter Egyetemre. Igen. És feltételezem, hogy megvan a kellő irányultságod is a vallás. Igen. Vallás iránt. Mégis azt mondod, hogy az ember egy véges lény. És ez számomra meglepő volt, mert az ember az nem véges. Amit itt felolvasott az elején, az pont ezt a gondolatot erősíti meg, és hát ez egyáltalán nem mond ellent a más vallásoknak, tehát a jézusi tanításnak, vagy más tanítóknak is, hogy ami a lényeget illeti, az örök való, az lélek, ami elpusztul, az a test. Ugye, és aki a testnek él, az hal meg, aki pedig a léleknek él, az él. És ezt akár a Bibliából veszük, akár a Bhagavad Gita-ból, ennek a lényege ugyanaz. És ezt a gondolatot, ezt igenis el lehet mondani a gyereknek a megfelelő módon, bizonyára nem filozófiai és teológiai körítéssel, mert ebből sokat talán nem fog fel, de azt a nagyon egyszerű tényt meg tudja érteni, hogy ha valaki meghal, akkor az elmegy. De te is azt mondtad, hogy ugye elmegy. Én egyszer még nagyon régen láttam egy ilyen filmet, és az úgy megmaradt bennem, egy ilyen francia film volt, nagyon híres, de a háború után készült, tehát 50 éve, körülbelül 45-50 éve, inkább 50-en túl most már. Mikor volt ez a második világháború, te jó ég! Nincs meg 50. Az 45-be ért véget, 60 éve volt lássák. Jó ég, ugye? Tehát a lényeg az, hogy akkor jócskán 50 éve, mindegy, egy ilyen új hullámos francia film volt, és két gyerek valami galambot. De én csak erre emlékszem, nagyon szép film volt, a lényeg az, hogy a galambot eltemették szépen, tudod? Mindenki temetett mindenkit, tudod, a háború után, és ők a gyerekek megtalálták a galambot, és akkor szépen eltemették, tudod? És ez egy nagyon fontos volt, az egy ilyen embertelen világban, ugye háborús izében mit ér egy galamb, tudod, és hogy miért kell ezt így eltemetni. És itt nyilvánvaló volt, hogy azok a gyerekek, azok valamiképpen józanul gondolkodtak a halálról. Egy dolog, hogy a testnek adnak egy nyughelyet. A másik dolog az, hogy valójában tudatában lehetnek annak, hogy tulajdonképpen nem halt meg, eltávozott. Elment a testből, elvált a test és a lélek, hogy most mi a sorsa, az egy egészen más kérdés, ugye arról aztán megint lehet beszélgetni sokat, de egy tény, hogy nem hal meg. És én azt hiszem, hogy a gyerekek tulajdonképpen azért tudják ezt a halálkérdést néha olyan közömbösséggel vagy egyszerűségében fölfogni, mert ők valahol ennek a tudatában vannak, hisz ők még nemrég születtek. Tehát ők nemrég érkeztek, és ennek az emléke ott van, hogy ez az egész születés és halál, ez ilyen értelemben természetellenes, hisz az ember nem hal meg. Ha nem lenne természetellenes, akkor nagyon könnyen el tudnánk fogadni. Akkor azt mondanak, hogy az ember véges lény, de az ember nem véges lény. Akar valamit hagyni maga után, vagy akar tovább élni, még akkor is, ha elfogadja, hogy a test az véges, tehát annak a használata az nem tart örökké. Tulajdonképpen a maga a születés is egy megrázó élmény a gyerek számára. Tehát, hogy milyen drasztikus lehet abból a végülis valamilyen szinten biztonságos helyről előjönni egy steril műtőbe. Hát a Bhagavad Gita ugyanazt mondja, hogy aki, hogyha a biztos a születés, biztos a halál, biztos a halál, akkor biztos a születés. A Szokratész ugyanezt mondja a Platon tanítása alapján. Ugyanez volt a görögök véleménye, hogy ha van halál, akkor van születés. Ezt ő maga logikájával levezeti. Úgyhogy hát ez egy roppant izgalmas kérdés, hisz valahonnan jövünk és valahová megyünk, ugye? Szerintem mindegy, hogy ezt hogyan gondoljuk. Egy biztos, hogy valahonnan jöttünk, hisz valamit hoztunk is magunkkal. Különben nem lennénk annyira különbözőek. Hisz az ember kész, hogy mondjam, valójában kész világképpel érkezik, ugye? Valamilyen fajta elképzelése van a világnak. Nem egy kigondolt, filozófiailag nem biztos, hogy jól megalapozott világkép, de egy benyomásod van a világról, ugye? És az arra lehet építeni egy világképet, abból kibontakozik valami. Igen, és hogyha így belegondoltok, akkor végülis annyira furcsa, hogy a megszületéstől kezdve például a halálig, hogy hány testet váltunk. Tehát, hogy nekem ugye a kígyó jut eszembe róla, hogy mindig levedli a gúnyáját, és hogy mi is valahogy így mindig cseréljük ezt a ruhát. És a nők többször. Bár nem szívesen a végén. Egy külön ruhatáruk. Igen, de hogy az énünk megmarad. És nekem volt egy ismerősöm, aki egy 50 körüli hölgy volt, és nagyon-nagyon szép nő volt fiatal korában, viszont egy 50 éves korára rettenetesen elterebélyesedett, és nagyon sok rossz élménye volt úgy időközben, és egy kicsit talán depressziós is volt, és egy kicsit talán sokat is evett, viszont ő beszélgetett velem erről, hogy ő úgy érzi, hogy ő még mindig az a fiatal lány, és hogy belenéz a tükörbe, és mintha nem is saját magát látná, mert hogy ő belülről nem változott meg, tehát neki ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy csinálna, bohóckodna, egy csomó minden olyasmit megtenne, amit így a kora véget már nem. Tehát, hogy amit a társadalom elvár tőle, vagy amilyenek ezek a berögzült konvenciók, ez, ő nagyon sok mindent már nem tehet meg, holott szeretne. Neki ez volt az álláspontja. Pontosan. Pontosan. És amit elmondtam az előbb, hogy úgy érezte, hogy szinte nem önmagával néz szembe, amikor tükörbe néz. Ezért tulajdonképpen szerintem azért mégis igaza van, nem teheti meg pontosabban, nem érdemes mindig megtenni azt, hogy eljátszok a fiatal szemét, de ugyanakkor a fiatalnak meg nem kell attól koravénnek lennie, hogy a halálra gondol. Például pont a védikus irodalom tele van olyan történetekkel, ahol kisgyerekek, mint például a Prahlád Maharadzsa, vagy a Négy Kumára, egész fiatalon rájöttek arra, hogy születés, halál, az élet az nagyon korlátozott, és a vége az, hogy az ember megöregszik, meghal, és ezért egy másfajta életcélt tűztek ki maguk elé, lelki célokat. Az, hogy mint lélek próbálja azt a lelki valóságot megismerni, isteni valóságot, transzcendentális valóságot, tehát egy olyan fajta kutatásba kezdtek, amik túlmutatnak a testi léten. Ennek ellenére például a Prahlád később király lett, és gondoskodott szépen egy egész országról. Van egy telefonálom, bocsánat, közben fölkapjuk a fejhallgatókat, megtalálja. Halló! Halló! Megosztjuk néhány fejhallgatót, megpróbálom megosztani, elnézést itt a zörgésért, tessék! Halló, jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök, Veres Mihály vagyok. Hát nagyon jól összecsengett a dolog, gondoljon csak, amit utoljára mondott, de időközben lehalkítottam a rádiót, a kortalanság, a halálra való gondolkozásnak a kortalansága, legjellemzőbb példája a Kosztolányi Üllői úti fák. Amikor ő ezt írta, 20 éves volt. Biztos ismeri a költeményt. Hát csak ennyit akartam mondani, hogyha ugye az egész egy halálról szóló. És hogyha megnézi a dátumot, akkor bizony nagyon fiatal volt Kosztolányi. Jó, hogy ez lehet azért egy kicsit divatból is. Vagy például Vörös Sándornak ott van az öregek, amit 17 éves korában írt, vagy mikor. Igen, tehát ez tehát hangulat kérdése, de hát mondjuk Kosztolányi egész életében végig kísérte ez a gondolat, és hát ezek szerint nem, ugye ismerve a sorsát, nem is véletlenül, mert hát eléggé csúnya betegségbe halt meg. De csak ezt akartam, ebben akartam csatlakozni, és további jó beszélni. Köszönjük szépen, minden jót. Meg közben látom neked is verses kötet. Igen, és épp, hogy itt most Vörös Sándor neve elhangzott, én is hoztam tőle egy írást. Az a címe, hogy a sors. Cserélnél-e sorsot valakivel? Szeretnél gazdag lenni? A milliárdossal elcserélnéd vagyonodat, de nem a sorsodat. Szeretnél népboldogító lenni? A királlyal vagy népvezérrel elcserélnéd hatalmadat, de nem a sorsodat. Szeretnél szent lenni? A szenttel elcserélnéd fejlettségi állapotodat, de nem a sorsodat. Mindenki csak a saját sorsát bírja elviselni, a másé alatt összeesne. A sors mindenkinek az egyedül megfelelő táplálékot nyújtja, de aki nem tud minden zamatot egyformán kedvelni, az egyik ételt elégedetten csámcsogja, másiktól émelyeg, és egyik ételt azért emészti nehezen, mert mohón habzsolja, másikat azért, mert kiköpni kívánná. Szerintem ezért ez az idézet elég sokat elmond. Tehát az, hogy megvan az adott sorsunk, és hogy ezen úgysem tudunk változtatni, még ha szeretnénk sem, de érdemes-e változtatni? Vagy biztos vagy te ebben annyira, nem lehet változtatni rajta? Kérdezzük meg az Attilát, hogy az asztrológiáról mit mond, hogy lehet-e? Nem tudom, esetleg egy szünetet nem akartok tartani, látom, hogy itt erre van két. Nem, mondj csak. Na, hát az olyan hosszú lesz. Ha már az asztrológia. Hát ha már elkezdem. Nem, hát az ember alapvetően a sorsát nem tudja megváltoztatni az asztrológia szerint. Ez nem azt jelenti, hogy determinálva van, hogy mikor pontosan minek kell vele történnie, hanem azt jelenti, hogy amit ő neki meg kell élnie, azt mindenki fél fogja élni. Hogy milyen körülmények között, abban van választási lehetőség. De hogy hova és folytatja? És ennek milyen eredménye lesz természetesen. De jövőbeli sorsát. Az, hogy mit választ, hogy milyen körülmények között éli meg, ebből milyen tapasztalatot fog leszűrni, milyen további hatásokat indít el azáltal, hogy ő mit választott és ott hogyan cselekedett, ebből következik az, hogy a jövőbe ő magának mit programozott elő. Tehát a saját sorsát saját maga írja meg előre. Írja meg. Így van, pontosan. És hogy akarunk-e ezen változtatni a sorsunkon, mert most azt mondtad, hogy tudunk-e. Hallottam egy szép történetet nemrég, hogy valaki váratlanul hirtelen hal meg, és Szent Péter elé kerül, és Szent Péter mondja neki, hogy tedd le a keresztedet, és meg könyörög, hogy annyi félbe maradt dolga, emberi kapcsolata van, szeretne visszamenni, de hát annyira nehéz élete volt, hogy nem lehetne valahogy másképp. És azt mondja neki Szent Péter, hogy itt van számtalan kereszt, válasz magadnak tetszés szerint akkor másikat. És kicsit vívódik, és nem tud másikat választani. Ezen gondolkodjunk el egy picit, amíg zenét hallgatunk. Nem. Hívjanak bennünket. Telefonszámaink 489 0999, illetve mobilon 30-as 228 98 00, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Szóval milyenek is voltunk? Hát most Ákus énekelt nekünk, és így felmerült bennem az a kérdés, hogy milyenek voltunk, amikor megszülettünk, hogy mennyire jöttünk új világra, hogy hoztunk-e valamit, vagy teljesen bűntelenül és tisztán. Ez szerintem tökéletesen passzol a zárszóhoz, az előtti zárszóhoz, hogy az ember ugye nem tudna magának másik sorsot választani, hogyha mutatnának neki többet, akkor sem. Mert valójában azt ő maga készítette magának, és nem véletlenül kell azt járnia, és ezért kapcsolódik ez ő hozzá. Ezt ő nem is tudja igazából megváltoztatni, vagy eldönteni, hogy mit szeretne, vagy mit nem szeretne. A sorsot azt elővetítette magának, azt végig kell élnie, körülményeiben tud variálni, és ebből következő a jövőben, előreírt sorsában, hogy ő ugyanazt a hatást hol éli meg, ennek milyen következménye lesznek ő ránézve későbbiekben másokra, stb. Tehát ilyen szempontból valóban úgy jöttünk, tehát ilyenek, olyanok vagyunk, amilyeneknek megszülettünk, mert ezt hoztuk létre magunknak eddigi útjaink során. És ennek a folytatása következik, és ezért is nem választanánk mást, mert ez kötődik hozzánk. Van egy érdekes dolog, mert a kereszténységben annak a gondolata, hogy valamit hozunk magunkkal, az hivatalosan, hogy ez a többé kevésbé a lélekvándorlás gondolatához is kötődik, ez ilyen direkt módon nem szerepel, és talán ezért a nyugati ember nem szívesen gondol, vagy nem tud erre úgy gondolni, mert ellentétesnek érzi talán a vallás tanításával, ami hát valószínűleg ennek egyfajta történelmi hát félreértés, ilyen fölfogásoknak a változása az oka, hisz a világ nagyon részén egészen természetesnek veszik az emberek azt, hogy az élet az ismétlődik, mint ahogy Szokratész mondta, de a indiaiak ugyanezt gondolják, a buddhisták ugyanezt gondolják. Ami nagyon érdekes, hogy a pszichológusok is körülbelül ugyanezt gondolják ma, bár a tudomány nevében ma ilyet kimondani nem nagyon lehet, tehát hogy a lélek van és megy egyik testből a másikba, de hát főleg a transzpersonális pszichológia az gyakorlatilag terápiás tényként kezeli azt, hogy az élő lény, az ember az valami múltbéli emléket hordoz magában. Aztán lehet, hogy ezt a kollektív tudattalannal, vagy valami másra próbálják magyarázni, de mindenképpen az nagyon érdekes, hogy valóban kész sorssal érkezik az ember, és ez a sors különbözővé tesz bennünket. Tehát nem ugyanannál a rajtvonalnál vagyunk, vagy ugyanannál a rajtvonalnál nem ugyanazokkal az eszközökkel vagyunk. Ugye az egyik egy tolókocsiban, a másik pedig teljes izomzatban vág neki ugyanannak a futóversennek, és ez így nem oké, tudod? Látszólag legalábbis igazságtalannak tűnik. Ez arra utal, hogy valami volt, aminek egy fázisát látjuk a születéskor, mint hogy a halál pillanatában is egy pillanatkép készül tulajdonképpen az emberről, és amikor mondjuk úgy, hogy az isteni ítélőszék vagy az elszámoltatás elé kerül, akkor csak erről a pillanatképről tud beszámolni. Ez megint egybevág, ugye a keleti írások a halál élménnyel kapcsolatban egyöntetően arról számolnak be, amit hát igazoltak az a Moody által elkezdett ilyen klinikai halál élmények tapasztalata is egybevágnak vele, hogy az ember egy ponton egyfajta elszámoltatás elé kerül, kényszert érez rá, vagy pedig szinte valakikkel kerül szembe, akik ezt firtatják, hogy mi volt, és az egész élete végigpereg előtte filmszerűen, és abból csak lenyomatok maradnak, abból olyan dolgok maradnak meg, amik valójában fontosak voltak, de talán tudatosan nem azt nevezte meg fontosnak, hanem jelentős dolgok, mit tudom én, most csak egy gondolatot mondok. Mondjuk lehet, hogy például valaki tudatosan azt mondaná, hogy a legfontosabb dolog, hogy én nem tudom, hogy milyen nagy vállalatnak lettem az igazgatója, ugye, de ez van a sírkövére vésve, vagy a nekrológban, hogy mi mindent tett, de valójában az itt ülőszék előtt, vagy az elszámoláskor nem ez fog eszébe jutni, ennek a jelentősége rendkívül kicsi, akár nulla lehet, hanem az lesz, ahogy ő például otthagyta a gyerekeit azért, hogy ezt a karriert megcsinálja. Ahogy nem törődött az édesanyjával, és akkor azt mondta, hogy nem, anyám, én nekem erre nincs időm. És lehet, hogy ez lesz az a dolog, amivel el kell számolni, sőt, én biztos vagyok, hogy valószínűleg ezzel kell elszámolni, nem pedig azzal az úgynevezett sikerrel, vagy sikertelenséggel, amit megélt. Na most a lényeg az, hogy ez is egy pillanatkép. És én azért szeretnék a fiatalságra egy kicsit azért visszatérni. Az, hogy ezt a pillanatképet a józan szülő, vagy a józan tanító segíti, hogy ilyen pillanatképeket mi mindig készítsünk, akár minden nap készítsünk. És ez megint ugye a vallásos környezetben ennek a nyomai megvannak, amik azt mondják, hogy este imádkozzon valaki, ugye, vagy reggel imádkozzon, de inkább este foglalja össze a dolgokat, és próbálja tisztázni, mit csinált rosszul, mit csinált jól. Ez egy nagyon helyes módszer, és itt nem egyszerűen csak egy ima elmorolásáról van szó, hogy kijavítsuk a hibákat, és mindig kijavítsuk azzal a jelszó, hogy Isten úgyis segít rajtunk, hanem ezt a kis meghalást, ami az alvás lesz, egyébként nagyon érdekes, mert a jogi irodalom úgy is nevezi bizonyos mértékig, azt az előtt gondoljuk még, hogy mit tettünk ma, meg van egy mai lenyomatunk, és hogy vajon mennyire jutottunk. Na most ez valami olyan fajta belső készséget igényel az embertől, amit igazából csak a szülők vagy a tanárok tudnak benne fölébreszteni. Mert ha már az érzéki dolgok után szalad reménytelenül, akkor már nagyon csalódott sokszor. És fölébreszteni benne ezt az igényt nagyon nehéz. Ugye, amikor valami a tűz nagy lángal ég, akkor ott nem a parazsat kell, hogy hívják olni, fújni, hanem ott az a probléma, hogy valami belekapott. Tehát ez egy kamasznál, akit elsodor magával az élet, mondjuk alkohol, mindenféle úgynevezett szórakozás, amikről már beszélgettünk, vagy drog, vagy valami olyan fajta drasztikus élményekbe részesít, vagy például a szex olyan fajta drasztikus érzéki élményben részesíti, ami ezt a finomabb belső kutatást mondhatni árnyékba szorítja, hogy lehetetlenné teszi, vagy pedig már egy csalódottság következménye az, hogy nekem ne papoljatok, már ne beszéljetek. Tudod? Olyankor már nagyon rossz elkezdeni, az egy nagyon kritikus korszak. De előtte ezt meg lehet tenni, és én láttam gyerekeket, nem keveset, akiknek a szülei ilyen józanok, és a gyerekek józanul gondolkodnak ebbe a kérdésbe, hisz a gyerekek ugyanolyan értelmes lények, mint a felnőttek, mint lelki lények, tehát független attól, hogy nem olyan bonyolult a gondolkodásuk, hogy nem tudnak annyi minden ilyen technikai részletet. Több gondolathoz is szólnék, amit most felvetettél. Egyik, hogy most egy picit úgy alakul a beszélgetés, mintha egy szakadék lenne, hogy aki nem számol, nem gondol a halállal, az léha nem gondtalan, hanem gondatlanul is él. Talán nem feltétlen ez a, vagy nem tudom, mennyire érzitek, hogy ez józanít ki, vagy ez inspirál arra minket, hogy okosabban, szebben éljünk, hogy ott kell, hogy lebegjen ehhez a halál gondolata. Tehát, hogy élünk-e, meg mit hozunk, egyrészt az, hogy most úgy tűnik a beszélgetés, hogy egy túlzott determináltság ez, hogy milyen sorsot hozunk. Én úgy szeretném ezt vallani, hogy mindenki olyan sorsot választ, amit elbír viselni. Tehát, hogy mondjuk, hogy mindenki hordja maga keresztjét, de ezt nem büntetésül kapja, hanem mindig olyan sorsot kap, hogy végül is csak nem cserélni el másikkal, mert a, olyat választott, amiből tanul, és amit meg tud, vagy megbír oldani ebben az életben. De azért nem állítanám, hogy egyesek nem cserélnék el a sorsukat, hogyha megkérdeznéd. Az más kérdés, hogy képesek volnának-e ott megállni a helyüket? Hát ez igen. Most képzelj el egy beteg szegény embert, nem szívesen cserélni el a sorsát egy gazdag, egészséges, sikeres valakire? Csak az, hogy mitől lett az sikeres, az nincs a kezében. És az lehet, hogy ma, ugye ez a karma végső soron, amikor sors, ma használjuk ma ezt a szót, hogy karma. Ugye kinek milyen a karmája? A karma az két dologból áll. Az egyik dolog az, amit már letettél, és annak a következményeit látod, élvezed, vagy éppen szenvedsz tőlük, magad csináltad. A másik pedig, amit a jövőre nézve most csinálsz. Ez olyan, mint a Lenin ézéje, Leninnek a vonatja, tudod? Ami megy a ézébe, és még építik a sineket előtte, tudod? Tehát, hogy mész a vonatom, de a következő sineket a magad előtt rakod le, tudod? És leraktod egy bizonyos távolságra, 10-20-50 kilométerre, 5-6-10-20 évre meghatároztad a pályádat, hogy lecövekelted, mert amit most megtettél, annak olyan kihatása lehet, ugye? Például a legegyszerűbb dolog, nem kell semmiféle misztikus dologra gondolni. Valaki egészségtelenül él, dohányzik, lecövekeli azt a sorsot maga előtt, ami 15-20 vagy 50 év múlva esetleg, mit tudom én, mondjuk egy tüdőrákhoz vezethet. Ugye? Mert ez között olyan nyilvánvaló az összefüggés. Tehát azt ő nem fogja elkerülni, ha most csinálja, és nem hagyja abba. Tehát az a sors, az a szembe kell találkozni. Ennek a tudatlanságnak a következményével neki számol. De bármikor ezt az útvonalat másfelé lehet építeni. Tehát nincs megkötve az ember keze. Csak akkor van megkötve, bocsánat, mégis egy ponton meg van kötve, ha nem használja a tudatosságát. Tehát ha hagyja, hogy az események történjenek vele, hogy gyakorlatilag rakódnak le a dolgok úgy, méghozzá úgy, ahogy eddig rakódtak. Nincs különbség, ugye? Tehát ha a rutinnal válaszolunk, ugye, akkor probléma van. Nem véletlen mondta Jézus, hogy aki kardot ránt, az kard által vész el, ugye? Egy ember, aki az erőszak világába született, mint mondjuk Péter, egy egyszerű ember, halász, aki biztos elég, hát ilyen durva környezetbe élt, és ott nem volt ez probléma, mert bosszúállás, a többi. Neki, ha nem tanít, a tanítója nem változtat rajta, mint hogy Jézus akart változtatni, mert akkor ő ugyanazt a mintát fogja követni. Erőszakkal, meg erőszakra válaszol. Ugye? Erőszakra bosszúval válaszol. Miért? Mert az apja is így válaszolt, a nagyapja így válaszolt, a délapja így válaszolt, és ha ezt tanulta meg, és nem gondolok, nem tudatosodik, hogy tulajdonképpen mit csinálok, miért kell nekem erőszakkal válaszolnom, mi a logika ebben, mi volna, ha erőszakkal szeretettel válaszolnék, hogy amit Jézus tanított neki, akkor lehet, hogy megváltozna a világ. Akkor az sind másfelé fekteti le. Milyen nehéz ebből kilépni, hát gondolom találkoztok ilyennel, hogyha valaki agresszíven lép föl, hogy ne ugyanúgy reagáljon rá az ember, hanem meg tudja törni ezt a indítást. Most egy idézeteket is olvastatok, egy csomó eszembe jutott így a halál kapcsolatban, például indiánoknál van ilyen indián törzsemnek az a köszönés a jó napot helyett, hogy jó nap ez a halára. Azért belegondolsz, mert van olyan is ugye, hogy azt kérdezi, hogy ha ez nem indián, hanem ez mostani személyiségfejlesztő kurzuson mondjuk azt mondja, hogy ha biztos lennél benne, hogy egy-két nap múlva meghalsz, akkor kinek mit mondanál? És akkor gyönyörű gondolatok születnek, hogy kivel kibékülne, meg milyen gondolatokat, meg szeretetet mondana el. És akkor utána visszakérdez, hogy és miért nem teszed meg ma? Tehát azért, hogyha bennünk van az elmúlás, akkor talán másképp másképp kezeljük az emberi kapcsolatokat. És itt fölmerült a, tulajdonképpen a szabad akaratnak is a kérdése, hogy mennyire számít, milyen sokban befolyásolja ez az életünket, hogy mit is szeretnénk csinálni. Tehát vannak adott körülmények, vannak körülöttünk adott személyek, amit ugye nem tudunk változtatni, viszont előttünk van egy jó pár út. Erről mindig egy ilyen a fantasy regényeknek a borítóján szokott lenni egy ilyen térkép. És nekem mindig ez jut eszembe, hogy annyi lehetséges út van, és minden egyes elágazásnál, vagy valamilyen társas játék, hogyha jobbra megyek, akkor abból hányféle sors lehetséges, és hányféle válasz. És ugye ez teljesen úgy néz ki, mint hogyha már előre le lenne minden játszva. Csak az ember, mint egy marionett bábú valahol ott mozgolódik, és akkor valamerre megy. De tulajdonképpen már az a történet is ki van találva, csak ő éppen a lehetséges történetek közül éppen azt választotta. Igen, és akkor ez ebből következhet az a, hát mondjam azt, hogy metafizikai kérdés, hogy van-e szabad akarat. Na most elnézést, tehát az, hogy több út van előtted, az egyrészt lehet egy szabad választásnak a lehetősége, ugyanakkor lehet egy korlátozás is, hiszen csak annyi út van előtted, amennyit a könyvben megírtak. Viszont hát van, aki lehet, hogy azt választja, hogy akkor ő most kezébe veszi a bozótvágót, és utat vág magának. Hiszen ez sincs teljesen kizárva. Az is igaz viszont, hogy ez egy pusztán fizikai lét. Tehát az, amikor én az első részben azt mondtam, hogy az embernek meg kell tapasztalnia, vagy meg kell, hát nem kell, de hát vagy megtapasztalja, vagy nem a saját végességét, akkor tulajdonképpen ezzel nem mondtam ellent annak a tanításnak, amiben én részesültem, hiszen a kereszténységnek az eszme körében és a gondolat világában is benne van az, hogy valamilyen mértékben, hogy egy bizonyos mértékig van szabad akaratom, tartok én, úgymond. Amit viszont már nem bírok megtenni, amiben nekem nincs belelátásom, az már rajtam túlesik, ott tapasztalom meg a saját végességemet, tehát ilyen értelemben nem mond ellent. Hiszen azzal, hogy ráhagyatkozol egy feltétlen valóságra, amit nevezzünk teljesen mindegy alaknak, Jehovának, Istennek, hát azzal, hogy ezt elfogadod, tulajdonképpen tisztába jössz azzal is, hogy a te lehetőségeid bizonyos mértékben korlátozottak. Viszont van egy választási lehetőséged. Tehát nem úgy kell ezt érteni, hogy most akkor abszolút ki van vágva az ösvény, ami neked járnod kell, vannak választási lehetőségeid. Hát itt azt mondtad el, hogy hogy tulajdonképpen az irányítás nem a te kezedben van. Pontosan. Tehát az, hogy a választási lehetőséghez jogod van, az mindenképpen megteheted, hogy merre akarsz menni. Viszont az, hogy azok már hogy fognak működni, amit te választottál, az már nem rajtad múlik. A Bhagavad Gita ezt nagyon érdekesen fogalmazza meg, hogy több dolog is valami utal arra, amit Zsolt mondott. Az egyik, ez egy ilyen következtetés, hogy az embernek joga van a cselekvéshöz, de tulajdonképpen nincsen joga a munkájának a gyümölcseire. Tehát jogod van ahhoz, hogy dolgozzál, és hogy az milyen munka legyen, azt te választod meg. De annak az eredményét nem te adod. Sőt, semmit nem te adsz, mert a testet nem mi kreáltuk, a tudást hozzá nem mi kreáljuk, a kultúrát, amiben vagyunk alapvetően nem mi kreáljuk. Mindent tanulunk, mindent fölveszünk, mindennel valamilyen formában készen találkozunk. Ebből következik, hogy tulajdonképpen az utakkal is mondhatni készen találkozunk, hisz mi egyszerre csak két dolgot tudunk, két dolog között tudunk válaszolni. Három vagy négy vagy öt felé nem tudunk egyszerre menni. Csak jobbra mentünk, vagy balra. Ugye, vagy erre megyek, vagy arra. Nem mehetek egyszerre három felé. Ez egyszerűen abból fakad, mert én csak egy vagyok, és egy az csak két irányba mehet, nem mehet három felé, mert nem, akkor nem, az egy nagyon fura állapot lenne, hogyha az embernek a több énje lenne, és akkor az egyik ezt az utat járja be, a másik azt, a harmadik meg amazt, de hát ez nem így van, én csak egy valaki vagyok, és ezért vagy ebbe az irányba haladok, vagy abba a másik irányba haladok. De hogy melyik irányba haladok, azt valójában mégiscsak én döntöm el. A Bhagavad Gita az határozottan azt mondja, hogy az embernek szabad akarata van abban, hogy mit dönt. Mert a szabad akaratával fogadja el például Istent, hogy utasítja el, a szabad akaratával dönt úgy, hogy olyan dolgoknak él, amik rövid távú dolgok, és azokat próbálja élvezni, vagy pedig valami egészen magas rendű dolgot épít fel az életébe, ami túlnyúlik az életen, ami a léleknek jelenti a sorsát, mondjuk úgy, jó? Tehát ezt magunk döntjük el, ezeket a kérdéseket. És ezzel igenis lehet foglalkozni, és én úgy gondolom, hogy ha valaki ezen gondolkodik, akkor egy nagyon izgalmas világgal fog találkozni. Hiszen most odamész egy ilyen diszkóba, és azt mondod a fiúknak, leöltöd a villant, lerugod a diszkóst, és azt mondod, hogy emberek, meg kell térnetek, akkor biztos kidobnak, azt mondják, hogy te hülye vagy. Mert nem értjük, hogy miről beszélsz, hogy meg kell. Miért zavarsz minket a szórakozásunkba? Mi ezt választottuk, és adjál minket szórakozni. Hülyességekkel ne gyere. Hisz amire azt mondjuk, hogy magasabb rendű vagy isteni, vagy transzcendentális, annak élményszerűnek kellene. Egyébként ezért van az, hogy a vallás képviselői elveszítik a kapcsolatot a tiszta tanítással, tehát intézményesül az egész. Így annak a veszélye, hogy egyre több ember elfordul a vallástól, egyre nagyobb, hisz egy intézmény egyre nehezebben képviseli azt a szellemet, ami hát egy szemtől szembe való tanításban jött le. Tehát Jézus és a tanítványai közt egészen biztos más minőségű kapcsolat van, mint mondjuk, ha azt mondom, hogy én és az egyházam, vagy én és a nem tudom én, a valami akármi, ahova tartozom, ugye? Ez így nagyon nehéz. Ott, ha van egy olyan ember, aki ezt képviseli, azt a tisztaságot, akkor talán van esélyem. És hát szerintem a szülők az elsők, akiknek én ezt meg kéne próbálniuk. A mai világban ez már több oldalról is megközelíthető. Pont említetted a pszichológiának a legújabb irányzatait, hát itt a humanisztikus és transpersonális pszichológiáról van szó. Ez teljesen összefonódik egyébként az asztrológiával, van egy ilyen humanisztikus asztrológiai ág, és a pszichiáter és az asztrológus közösen a horoszkópból hámozzák ki az emberben meglő belső feszültségeket, azoknak az előzményeit, indítatásait, és ilyen módon próbálják kezelni, de a cél végül is ott is ugyanaz, mint ahogy te mondtad, hogy az élmény, az élő élmény megtapasztalása a transpersonális pszichológiánál, tehát azt a önmagában meglévő valóságot megtapasztalni, ami túl van a múlandóságon. Mert akkor fog valójában a problémája megszűnni. Tehát addig mindig, ha most valamit fel is oldunk, valamit újra fog magának gyártani, de az igazi megoldás, amit mondjuk egy vallásban nevez valaki léleknek, itt nevezik egyszerűen a valaminek a megtapasztalása, ami túl van a múlandó léten. Na hát szerintem azért elég szép kerek beszélgetés volt. Szóval fejezzük be. Nem arról van szó, hogy fejezzük be, csak én kicsikét vártam volna, hogy még hozzászóljanak a hallgatók. És szerintem ez akkor majd... Akkor nem is tudtuk volna befejezni. Igen, akkor lehet, hogy nem tudtuk volna befejezni, viszont... És akkor a Zsófinak, aki már itt áll, és a Humanista Lónelés című műsorra készülődik, az ő sorsa nagyon rosszul alakult volna. Igen, úgyhogy szerintem Zsófi már tűkön áll odakint a stúdió előtt. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. 2 hét múlva szerintem még fogjuk ezt a témát folytatni, és mindenkinek nagyon boldog új esztendőt kívánok. Next.